que for aqui na Uruma. Que for aqui na Uruma. Wengine wana miguu tena, wengine wana vidonda, wengine wana vipele, wengine wana ukurutu, wengine wameza watoto wamekufa. Shauri yako wewe kifo, kifo kwa nini unatusumbua? Umezaliwa shauri ya kuishi, ulimwengu bila watu si ulimwengu tena. Kifo we, kifo, kifo, kifo hakina huruma. Kifo mechukua baba yetu, leo tunakwenda tunahangaika, hatuna mahala pa kulala. Wakati baba alikuwa yupo, wandugu walikuwa chungu tele. Leo baba yupo tena, wengine wanatusimanga, wengine wanatufukuza. Shauri yako wewe kifo we, kifo, kifo, kifo hakina huruma. Toto wa pili akali tumboni, kifo wemchukua mke wangu we. Mwanangu analia kila siku, baba mama yupo wapi? Nashindwa la kusema, machozi yananitoka. Shauri yako wewe kifo we, kifo, kifo, kifo hakina huruma. Kifo, kifo, kifo ni wa Malaka Mshei. Amekwenda Nairobi kutafuta maisha ya banae. Malaka Mshei alifahamika sana katika ulimwengu wa muziki, hata Ujerumani wanapika rekodi za Malaka Mshei, hata kichaza za ile Franco tabule ananyua Malaka Mshei. Kifo, kifo, kwa nini umetukatili? Kisubiri arudi Tanzania tuone sura ya mwisho, tumzike mwanetu sisi wenyewe. Lakini kifo we, kwa nini hauna huruma? Yeah. Nikipona kwenda dukani kari yako, nanunua shati nipya, tai mpya, koti nipya, suruali mpya, soksi mpya, kiatu kipya. Kifo nanunua sanda yangu mwenyewe. Kifo nanipa watu wanchimie kaburi yangu nikani hai. Sitaki kuzikwa na mtu, nalizika mimi mwenyewe. Kwangu hakuna mataka, hakuna kiniwa, hakuna kulauni. Kifo nakwenda proezi, nanunua kleti 20 ya bia, 40 kwa wiki, chibuku kwa wiki, degelua kwa wiki, wazuki kwa wiki, kikumu kwa wiki, kaya kwa wasela. Kifo nafanya pati, taito watu zangu wote, marafiki zangu wote, washikaji wangu wote, wasela wote, ni wange kwa kwisho, na bia yako mkononi. Kifo nambie tukutane wapi, hata mimi nitakwenda mwenyewe kwa miguu. Sitakulaumu tena kifo we, nimeacha msimamo nyuma yangu. Kifo we kifo, kifo hakina huruma. Kifo, kifo, kifo ajue usuni wako. Kifo ajali ubonia wako. Kifo ajali umwamba wako. Kifo ajali cheo chako. Mbele ya kifo wa utambi, kifo ni kiboko yao. Kifo, kifo, kifo ni kiboko yako. Kifo, kifo, kifo ni kiboko yao. Kifo, kifo, kifo hakina huruma. Kifo, kifo, kifo hakina huruma.